أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. كن إن شاء الله dañuy égali ci téré risala bi nga xamanteni mom lañ nekkon bu al imam ibn abi zayd al qayrawani rahimahullah insha allah diko bolé shara bi nga xamanteni moy masaliku dilala bi nga xamanteni siddiqul ghumari mom moko ci def donc di léral surtout di gëna insister ci walu adilla yi manam istidlal bi ginaaw téré risala bi dafa tonkon yo xana lolu juñjon nañ ko ci introduction yi donc introduction bi mu ci defone sax mom ci bokkum ci téré bi donc wax li nga xamne mom mo doon djublu way ci téré bi kon buñu xol ci risala bi li nga xamanteni mom lañ jotta def bo beulé yi moy li nga xamanteni mo aji won ci introduction générale bi ak nga xamne mom mo aju ci buntu bi nga xamanteni ci walu pass pass la lool nak doon lo xamanteni comme nga xamne waxe nañ ko donc lu teunk la ci pass pass waye boy xol danaka li nit ki li aajawo pour ngeumuk bopam mu fas ko boy xol lepp inshallah mu ngi ci bir waye ku soxla nak gëna xotal wala gëna yok fayna du ñak nga mëna delu ci yenen téré yo xamanteni xeyna ñom ñoo gëna yaatal ci walu bobu lu melni bon téré sharh aqidat al-ghazali bu cheikh zarrokh par exemple téré bu baax la bo xamanteni boy xol qawaid al-aqaid nga xamne dafa xawa xéto ak téré bi mais ginaaw mom mo muju donc dina mëna tenir compte ci yene dérive yu bari yo xamanteni xeyna ci ginnaw fi la xew bu ko defé nga xamanteni day prévenir imam jar wax bi nga xamne mom moko saray ñew bien après donc mom tam dina mëna tenir compte ci yenen dérive ci walu aqida yi nga xamanteni dafa ñew ginnaw imam Ghazali donc té ci bo am solo la donc ñom ñep doon ay aima ci ahlus sunna wal jamaa bëru na yeneen téré ci aqida bon ku xool shuruh yi nga xamanteni wa ahlu sunna def nañ ko ci téré yu melni aqidatul imam tahawi donc yoyep ay téré yu baaxa baax la risalatul qudsiyya bu imam al-ghazali aussi téré bu baaxa baax la ci buntu bi lu melni iqtisad fil i'tiqad baxna mais xeyna ñu bari duñ ko soxla ci jamel bi te xeyna peut-être dina am yeneen yo xamne ñom ñoy gëna adopté wu surtout ak jamono bi lool peut-être baxna pour enseignement universitaire motax ngay souvent mu ñukay jàngale ba légui ci enseignement universitaire mais bo xolé ci walu majalis yi ngay gis ni taxuko bëru wu luñ koy ci non donte nak ku ko mëna jàng amna ay shuruh yo xamne même disponible na ci audio ci internet par exemple boy xol sharia bi ci docteur Saïd Fouda def doon kuñ ko xamanteni ci ñi gëna jambaré ci walu aqida tu al-sunnah jamaa mu aqida ashari ak maturidi ñi ci gëna jambaré ci jamono ji ci la bok donc amna sharia yu ci def nga xamné audio yi disponible na man sax yorna ci fi ci ihtisat fil i'tiqad bu imam Ghazali ak lu melni jawharatu tawhid yahuru tawhid aussi di téré bu am solo ci tawhid donc bo xamanteni aussi mag ñu fam kon nañ ko trop mom aussi shara nako donc berina ay shara téré melni téré muwahibul qudus bu cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu mom tam téré bu yaatu la ci buntu pass pass surtout ak dugg ci adil aqliyay manam tektal yi nga xamanteni ci walu ki la mais surtout ci méthode ainul kalam ginaaw mu ngi basé wu ci Umul Barahin donc ci côté bobu walu ilmu kalam bi lañ gëna développer motax surtout adilla aqliyyi lañuy gëna dañuy gën di insister. Loolu it dañ koy soxla, dañ koy soxla trop jamono ji, surtout dina permettre nit ki mu bañ a amé raisonnement boo xamante ni da koy conduire à des impasses. Donc xam yan mooy xeetu raisonnement yi nga xamante ni moom moo gën a jub ci tawxid, yan mooy adilla yi nga xamante ni yuñ mën a nangul ak yi nga xamante ni duñ mën a nangul. Donc à côté dina am yeneen téere aqaayit yoo xamante ni aussi dañuy gën surtout yenn aqida yi nga xamante ni day bëri, ñoo xamante ni yenn secte yu bees yoo xamante ni dañ koy critiquer, ñoom dañ ciy ñëw di indiwaat lay yi di basé wu ci nosos yi. Yu mel ni am na kitabu nour fi aqidatil akabir bu Cheikh Salahuddin Tijani radiallahu anhu boo xamante ni moom tam ci domaine boobu la, ci aqida la. Mais surtout aqida yi nga xamante ni booy xool wahabi yeeg yi ñaare dañuy ñëw di ko dugg day delluwaat ci nosos yi pour génn adilla yi nga xamante ni ay adilla qatian la yoo xamante ni day wane ne ay aqida yu pas-pas te yooyu mooy booy xool mooy aqida yi nga xam ne mooy aqaayit nutu yàlla yi ak waaxlu tasawuf te ñeneen di ko kii. Ku bëgg ba tey bu gën a téere bu gën a yaatu ba tey ci bunt boobu al yawaqitu wal jawahir fi aqaayidil akabir bu imam shaarani qaddasallahu ruha muy nitu yàlla bu mag boobu, moom téere boobu am na ñu ko commencé traduire bu yàggul ma laa ko découvrir ci internet, maa ngi doon partage sax lien bi. Am na Idriss Devo, voilà Idriss Devo traducteur de Ghazali la et tout, te kuku jàmbaar la ci wàllu traduction texte soufi, mu ngi koy commencé di ko traduire par chapitre. Donc ba noppi mu ngi disponible pas ci internet, donc dina yomb di kii léeg-léeg ndax Imam Shaarani ci ahlu tasawuf daf ci ràññeeku ci ni mu maanaam ni mu amee woon tànk bu dëgër, ni mu géejë woon aussi bien ci xam-xamu sharia yi ko ci xam-xam xaqiqa yi. Donc ce qui fait que principe bi mu lay indil daf la koy layal aussi ci xam-xamu sharia yi. Donc yooyu yëpp ay kii la yoo xamante ni koo xamante ni gën nga peut être am na yeneen ci ñaare booy xool même livre tawxid yi boo ciy lire souvent dina lay delloo aussi ci yeneen référence ci wàllu tawxid yoo xamante ni. Kon benn bu ci nekk mën na dimbal nit ki. Mais yi ci gën a simple daal mooy comme bunt bii nii nga xamante ni moom moo nekk ci njàlbeenu risala ak lu mel ne qawaidul aqaid bu Imam Ghazali ak lu mel ni aqida tahawiya bu Imam ak tahawi nga xam ne ku ko lire daanaka bu la neexee mën nga bañ a lire fiqhu akbar bu Imam Abu Hanifa ndax daanaka li ne ci fiqhu akbar yëpp mu ngi ci biir. Ndax tawxid mooy li nga xamante ni moom mooy base bi comme wa afdalu ulumi mil itlaqi tawxidu rabbina ala ittifaq mooy vraiment science bi nga xamante ni moom mooy base bi nga xam nit ki dafa war a def le tout ba li nga xamante ni daf koy gëm lépp mu teg ko ci loo xamante ni lu leer la, loolu daf koy dimbali ci mboolem yeneen xam-xam. Léegi ginnaaw buntu tawxid boobu kon incha allah bunt bi nga xamante ni moom moo ci tegu di bi ñu war a dugg mooy bi nga xam ne moom moo aju ci wàllu fekk, ndax tawxid wàllu iman la, fekk mooy wàllu islam. Kon muy yi nga xamante ni dafa concerne jëfi cër yi, yi nga xam ne dafa concerne jëfi cër yi, ndax jaam bi maanaam ci léppam la doon jaam, ci cër bi, ci xol bi, donc ci yëpp. Donc lenn loolu nag am na loo xamante ni loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala waral. Te comme ni nga xamante ni ak ana gisoon nañ ko ba ñuy def fatxul manan, doomu aadama suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko bind ngir mu jaamu ko, waaye jaamu googu du ko mën a def te xamul. Te xamul kon ni nga xamante ni noonu la koy jaamu, mooy ne kon moo xam ndax jaamu googu mooy lan, mooy topp def li nga xamante ni moom la digle, bàyyi li nga xamante ni moom la tere. Donc te loolu maanaam foog nga xam loolu mu digle lan la, foog nga xam loolu mu tere lan la, loolu mu digle aussi foog nga xam kon nan nga koy defee. Kon bunt boobu nag maanaam pour xam jaamu yàlla yi ci boppam nan lañ koy defee, yi nga xamante ni aussi sunu borom subhanahu wa ta'ala daf koo tere ak ci wàllu jëflante yi lan lañ la ci may ak lan lañ la ci mayut. Donc yooyu yëpp kon xam-xamu fekk moom moo koy jàngale. Te gisoon nañ ci laata ñuy jeexal ci buntu tawxid bi li nga xamante ni noonu la doon leeral ne ki nga xamante ni mooy doon julli dëgg mooy ki nga xam ne dafa jël loi sunu borom subhanahu wa ta'ala def ko muy li nga xamante ni mooy constitution, mooy li nga xamante ni maanaam mooy régir mbollem ay jëfum ay waxam ak ay nekk na té fekk di xam xam bo xamanteni manam liñu wax né même mu am ko xamanteni daf koy maîtriser geejju ci deug fardu kifaya lay doon nga xamanteni fim né buñ nekkon ci dëkk bi kenn xamut fekk julli ñeppay am bakkar kon faaw manam ay nit diko taxawé té lool sax moy geejju ci deug waye am na ci yenn yo xamné mom jul fardu ayn la moy nga xamanteni dafa aju ci farata yi nga xamné dafa manam nit kenn ku nekk la war manam nga xam ko loolu kon fardu ayn la té manam farata kenn ku nekk xamné ni manam jëf yi nga xamanteni farata la yool bi mom moy ëpp fuuf jëf yi nga xamanteni manam lu facultatif la té bëri ay ahadith yo xamanteni day ñëw di ci soñi di soñi ci ni nga xamanteni non lañ wara yittéwo xam xam mu fekk man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi din donte fekk bi fofu xam xamu diine yépp lay lamb waye rawati na kon yi nga xamanteni mom moy permettre nit ki mu mëna jëfé ay jaamu yalla ni nga xamanteni non la waré donc ko xamanteni aussi bëgg nga ab yaatal ci li aju ci importanceu xam xamu fekk aussi man nga déllu ci introduction yi nga xamné Seigne Mohamed Moustapha Mbou mu ngi ko doon def ci bi al bidayat bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid bu al imam ibn rushd rahimahullah kon ñun bu soobe yalla inshallah dañuy tambali di ñaan sunu ban santala mu may ci yene ju rafet te defal ñu ko jëmum ji rek subhanahu wa ta'ala tax te mu leral ñu ko may ñu ci deggin bi nga xamanteni moy deggin bi gën té jappandal ñu it ñu jëfé ko gën jaarefetu jëfé té mu nangul ñuko kon waxon nañ né boy xol ci introduction bi donc commentaire yi nga xamanteni mom la ci al-Ghumari rahimahullahu don def bari wul ndax boy xol danaka ñaari hadith la ci ki moto danaka fiñ koy gëna utiliser moy ci parti bi nga xamanteni mom mo aju ci parti fiqh bi nga xamne mom inshallah daf kay top ci masala yi di wax comme adilla yi nga xamanteni mom mo ci ñew kon buntu bi nga xamne mo jekk moy babu ma yajibu minhul wudu'u wal ghusl mune babu buntu ma la nga xamanteni yajibu day war minhu ca lola al wudu'u japp wal ghusl ak ca ngay manam lan moy waral bu lan amé lañu wara japp ak bu lan amé lañu wara sangu donc wudu comme niñ ko xamé bat la bo xamni ci bokka bi leru fekk la bok nga xamanteni bu fekke ni ci arab kesse man na am sens bu general waye bu fekke ni dañ ko wax ci fekk xamnañ moy japp comme ni nga xamanteni non lañ ko xamé ci xam xamu diine yi bu fekke dañ ne wudu moy japp bi bu fekke dañ ne wudu moy ndox mi ci bopam ndox mi ñi jappé ñami jappé bu dé ghuslu aussi buñ né ghasl moy rahas moy rahas buñ né ghuslu moy cangay ci bopum cangay ci bopum kon mu né li buntu la bo xamanteni kon inshallah daf ci wax kon lan moy yi nga xamanteni day waral japp ak lan moy li nga xamanteni day waral nit ki wara manam moy tax mu war xam nga leg man manam jëmmi nga and ak japp ni luñu sopp la par exemple sunna la mais lolu warut mais amna nak moment yo xamanteni mom boba day war boba yajibu par exemple bu fekke ne da nga wara def jëf jo xamanteni kat jaamu yalla la jo xamanteni dañ ci charte dañ ci def charte nga am la boba li day dugg ci walu wujub motax leg dina ci am yenn yo xamanteni duko tuddu mais luñ ci japp inshallah dinañ ko wax ndax par exemple ki nga xamanteni jappam dafa toj mais julli teewut nekul di waje laal alquran wala ki demé non xam nga lol kay mën ta wax ni yajibu ñen mën ta wax ni yajibu donte manam bu ko defé am japp mo gën nekké non ki nga xamanteni dafa amé janabay lu mu gëna gaaw sangu mo gën waye fek manam waxtu mu dugg ci lo xamanteni dañ ci charte mu lap téwul rek kon duñ mëna wax wujub fofu waye mom fi li nga xamanteni mom la ci djubul moy yi nga xamanteni nak mom bu xasse am mom mom bu woba sa yo waré dem nak di def lo xamanteni ci sa tête ni japp rek bu woba da ngay faaw da ngay daldi japp mu ne kon al wudu njapp yajibu day war lima ñeel la nga xamne manam ci wa ñeel la nga xamne yakhruju day genn min ahadil makhrajaini ci ben ci ñaari genn way muy genn way sawukay wala genn way suuf lepp lo xamanteni daf ci genn donc al hafiz al ghumari ne ngir texte yi nga xamanteni mom mo ñew ci li nga xamanteni mom mo aju ci tour ndox li nasi ngir yah fil bawl bi nga xamne mom mo ñew ci tour ndox wal ghaiti ak dem al ghaita war rih ak ngalawal wal mazi ak mazyu dina ci ñew loy yoy mune amna texte wal qiyas fil baqi yenen yi manam dafa am qiyas bo xamanteni dañ ko ci meuna def ak masum malik aussi dafa amna qiyas donte amna ci usul yi par exemple al madina mom mokay jitu mais amna qiyas bo xamanteni moy ñew après benen position gennaw al qur'an sunna ijma amal ahl al madina après qiyas day meuna ñew kon ak qiyas ci li ci dess mune wali hadith ibn abbas marfu'an ak hadith sayyidina ibn abbas bi nga xamanteni manam dañ ko yekati ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne manam wax ji yamul ci sayyidina ibn abbas manam daf koy yekati ci yonnati sallallahu alayhi wasallam hadith marfu' ñom sayyid ismaeil xamnañ ko mune hadith bané al wudu'u njap mimma kharaja walaysa mimma yadkhulu ne al wudu'u njap mimma mu ngi amé ci la nga xamanteni kharaja dafa genn walay sa nekul mimma ci la di waré ci la nga xamanteni ya dukhulu day dugg lolou manam lu jara baye xel la donc genn bi nonu kon da ngay gis ne yi nga xamanteni day genn ci genn waye daf ci dugg waye lepp lo xamanteni day dugg manam kon du waral njap buñ ko xolé ci bir hadith bobu donc nga xamanteni par exemple même yi nga xamanteni par exemple bu génné ci nit day toj tan japp même bu fekkone dañ ko dugalon ci bir nit mo xam par opération la wala li demé non wala lenen lu mëna don lu xew kon lolo dañ ci mëna japp comme lo xamanteni day yak njappam wala muy waral njapp mu bes mune hadith bobu kon ñew na ci imam Daruqutni solo nako imam Bayhaqi solo nako Abu Nu'aym aussi al-Isfahani solo nako waye ci isnad bu da'if la wa mais dane imam Bayhaqi sax mom dane manam lolu saxul donte mom andi nako waye daf ko andi pour wax ne lolu saxul mune waqala ibn adi mom dafa wax ne al aslu li nga xamanteni mom moy ciosan li fihi ci hadith bi moy ne annahu mom mawquf moy kon du marfu waye mawquf la kon ci sahabi bi waye meme budé lolu amalu sahabi wala fatwa sahabi aussi ci fiqhu mali dañ koy jëfé bu féké né nek lo xamanteni day am ta'arud ak wala usul li nga xamanteni ñom ñoo jël kon ba ci fofu aussi dañ ci day doon lo xamanteni dañ koy mëna japp lay kon mom da ngay gis ne daf ñi andil comme yi nga xamanteni ñoo jitu yi nga xamanteni dañ ko wax ci hadith legi après mom mu andi ki bim ci def hafizul umari te lolou aussi lu ci am solo la mune qultu man mo wax ne moy kon al umari moy wax fofu ne wal mawqufu bi nga xamanteni mawquf la manam nga xamanteni ci sahabi bi la yam wara da dik na min hadisi ali ci hadith sayyidina ali karamallahu wajhu wa umar ak sayyidina umar radiyallahu anhu wa ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ibn abbas radiyallahu anhu kon ñom ñep ñu wax lool xam nga kon bu wawa day doon mbolo ci sahaba ba nopi doon ño xamanteni boy xol sayyidina ali sayyidina umar doon ño xamanteni ci jokhalafa wi la donc ibn mas'ud bokon ci sahaba yi nga xam ñoo ci eppon xam xam bokon ñi nga xamanteni ñom lañ doon jëlé vraiment xam xamu diiné ci ñom wa ibn abbas nga xamanteni mom mo don khibrul umma kon xam nga day daldi don lo xamanteni mom dañ koy jakk hadith wala mune wa fil babi waye ci buntu bi batay an ibn umar amna hadith bo bu joge ci sayyidina ibn umar radiyallahu anhu wa abi umama manam biñ ko askanel ak sayyidina abi umama radiyallahu anhu yoyep don marfu waye nak sen isnad batay dafa woyof dafa donc lolou mom moy ta'liq bi nga xamanteni mom la def ci faqi phrase bu jekk bi moy ne japp mu ngi waré manam li nga xamanteni mom moy tax bu jëf jo xamanteni day laaj japp téwé japp war la wala moy li nga xamanteni mom moy tax bu fekke ni jëf jo xamanteni dafa laaj japp manam japp daf ci war téwé boba japp war la moy yi wala bok nga xamanteni dafa jappone yi nga xamanteni bu amé moy pour mu def jaamu yalla ji la japp fokk mu jappi wat kon moy yi kon mu tuddi ci lima yakhruju ñeel li nga xamanteni day genn ñeel li nga xamanteni day genn min ahadil makhrajaini ci ben ci non ki bi la doon sanu buy genné ci ben ci ñaari gennuwayi min bawlin kon muy agali hein min bawlin ci lo xamanteni tour ndox la aw ghaitin wala khayta aw rihin wala ngelaw mune min bawlin aw ghaitin bi la wax ni la qawlihi ta'ala ngir lu sunu ban subhanahu wa ta'ala wax ni aw jaa wala mudik ahadun kenn minkum ci yeen min al ghaiti ci manam dem al aw jaam ngi xam minkum min al ghaiti kon ay bi comme ni ngeen ko xamé fa tayammum ne kon wali hadisi donc fi ak bawl ak khayr bi lay indi li nga xamanteni mom mo ci aju ci ay nusus mune wali hadisi ak ñeel ngir hadisu safwan ابن عسل دونك رضي الله عنه قال موخني من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والخطابي وحسنه البخاري كون ابري مي اندي بن حديث مو ني غير حديث بي حديث صفان ابن عسال مو وخني يونس بي صلى الله عليه وسلم دي دا فا نيكون دي نيو ديغال بو فكيه دا نيو نيكون تي توكي ني باغا سمي سوني خوف موي خوف موي كي جارو كواسي دير يوي كواسي دير يوي خام نانكو لين سي تور خوف غاي كي نين خوفين ما شاء الله ما شاء الله خوفين صح غا خام نه دانكا داي خاوا دون صح سوجي اركي ميم كي تياخيرا دون دي سي فك لا غنا كي داي غيس ني مانام گم ني لوني مانا ديف لا de ma dañ koy bolé itéré ki tam koy gis itéré akhidé ngir masala bi nim amé solo ngon ko mu wax né maam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam daf leen daan digël ñuy bañé summi seeni xuf ba ñetti fan manam lu ma ñetti fan loolul nak bu fekké ni janab manam moy bu fekké ni jadd dañ am janab mu faaw ñu summi xuf fi daal di sangu fa ñu sumi xofi da di sangu waye fek du janaba kon moy wa wala salasat ayyam wala hin manam ñetti fan ak seeni guddii nga xamanteni man nañ continuer nonu ak xofi manam bañ ko sumi di massa ci kaw kon moy di massa ci kaw mune illa min janaba loolu bu fekke ne dañ amé janaba lakin waye min ghaitin moy ne kon dalen dan digal ñu bañ ko summi bu fekke ne dañu joge ci ci dem al wa bawlin ak ak tour ndox wa nawmin ak nelaw kon day wone ne kon ñetti yi dafa doon yi nga xamanteni kon day waral japp day waral nawm nak yakana dina ci ñew nit ñew après ak tekkal yi nga xamne mom mo ci am neew yi nga xamanteni dafa fort trop lool même bu gatté sax day da ngay def japp alors que nalaw yi nga xamanteni nalaw yoyof la parfois mën na xawu guddu ni sax sans pour autant que mu waral nga dem japp dam la lool aussi hadith ñew ni xex nan amna fuñ koy indi ci biir may sahabe le buñ doon xaar yaron sallallahu alayhi wasallam fi julligé par exemple amu leena julligé yaron sallallahu alayhi wasallam danaka yexé bu dé nak ba gis ni nit ñangi son wala ki mu daldi ñew julliko ngir lim doon wax né budul won né day ragal manam mu metti ci aw xéetam lool yermande nga xamanteni mom la amone sallallahu alayhi wasallam ci xéetu budul won lim muy ragal mu metti ci aw xéetam lawla an ashaq ala ummati mune day def julligé ci waxtu bobu manam tardel ko trop ndax deug mom moy waxto mais xamna lu buñ ko defé dina am ño xamanteni dina metti ci ñom motax bu gisé ñu ki ni rek mu daal di ñew jindo mais sahabe biñ doon xaar nak wax nañ ne leg kenn ci ñom daana dem ba nalaw ba vraiment nalaw deug te téewul bi yeen salasse ñe doonu japat lool mo wone kon lool nalaw yu ki la won nalaw yu wayef la won donc motax nalaw bi dina am tekkal mais yakarna dina ci ñew ci kanam amna fu muy waxe ci nalaw inshallah mune kon fi ci hadith bi kon dañ ci degg ne kat kon ra'it muy xeyta wala dem all ak bawl muy tour ndox ak nawm donc benn bu ci ne njapp man na ci waré manam benn bu ci ne kon moy day toj japp rek moy day toj japp ba nga xamanteni kon bo waré def lo xamanteni japp daf ci war bu boba bu fekke ni li dang ko def faaw kon da ngay japp day doon lu war mu ne kon hadith bobu imam ahmad andi nako imam nasa'i imam ibn majah andi nako te manam jappé nako sahahu manam wiral nako imam tirmidhi ba mom la wax ni wiral nako ak ibn khuzaima ak ibn habban ak ibn hazm ak al khattabi imam bukhari mom tam tahsin nako manam jappé nako comme hadith bo am hadith hasan la hasan mom mo top ci sahih batay amna benen hadith muy hadithu sayyidina abdullah ibn zayd qal mu wax ne shaka ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi as-salat qala la yansarifu hatta yasma'u sawtan aw yajida rihan muttafaqun alayh fofu day jall ci aw rihin bele ci kaw ci risala bi ci bi texte bi dafa yamone fi ci gha'it donc pour awrihin bi lay wax pour likoy layal ci taxi ci taxi hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom la wax ne fofu dañuy gis kon hadithu manam ci bir taxi bi xam nga andi watul awrihin fini mais xamna fi la ko warona andi rek manam ci manam fim andi wa hadithu abdullah ibn zayd donc hadith bob mu wax ne dafa am kenn ci sahaba yi kenn ci sahaba ay ridwanullahi alayhim wa xamanteni dafa jambaton ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kon don ka laaj manam comme ki nga xamanteni day julli jeki jeki mu melni dafa yeg dara manam xalaat ne kat peut-être dafa genn ngelaw wala yu deme non manam di ci douté leg amna xéetu waswasa yo xamanteni ci lool lay ki manam nit ki day jeki jeki melni dafa yeg ne manam dafa genn ngelaw par exemple donk lol don ko jaxal moy yu khayalu ilayhi manam dañ koy yu khayalu ilay manam moy dañ koy khayallo day melni kuy xawa imaginer wu kuy xawa yek dañ koy khayallo khayal moy imagination ne yu khayalu ilayhi moy dafa am impression ken wala moy baat bok impression moy dafa am impression ken dara dafa genn ci mom annahu yajid shay moy mom dafa trouver dara melni jul moy dara da genn ci mom ci ngelaw fi salati fekk bo mu ngi ci julli kon lolé di wané ni kon sahaba yi yaronte sallallahu alayhi wasallam xamalon na len ni kon déjà ngelaw bokku na ci li nga xamanteni day toj ñap té bu ñap mo tojé kon julli gi daldi yaqku mune fofu yaronte sallallahu alayhi wasallam ne ko la yansarifu du wëlbeutiko manam du bayyi julli gi hatta mbété yasma mu dégg sawtan son manam mu dégg son moy mu dégg son bo xamanteni day wone dafa génné ngelaw aw yajida wala bok mu yek riixan xet manam bu fekké dafa dégg daf ko dégg ci nopam mu xamné ko dafa génné ngelaw wala bok mu xéñ ko mu xamné ko li dafa ngelawal boba mom day daggu julli mutafaquna ale muné kon hadith bobu hadith buñu ñaari sahihi deppo la muy sahih imam bukhari ak sahih imam muslim kon ci hadith yoy kon dañ ci gisé né yi nga xamanteni mom la jëk wax nonu yépp kon hadith yoy daf kay layal né kon lool motax kon mu bok ci yi nga xamanteni day moy liñ nane day yaq ñap rek day yaq ñap ndax yépp ay atté la yo xamanteni xamoon nañ ko mais fi li ci am solo moy manam nit ki li ngay xamne kat nangam day yak njap lan motax nga xamne kat wala amona hadith sangam kat mo ngi nangam fofu lañ mëna sukkandiku ni day yak njap mais nekul ci ay xel yi borom xam xam yi rek la teggu ridwan lanim ajmay le kon muy agali mune aw wala lima ngir la nga xamanteni yakhruju day genn mina zakari ci zakar muy sawukay min mazin ci mazyu ma ghasli zakari andak rahas sakraba kulli lepp minhu ci mom donc fofu mune li hadisi ngir hadisu ali muy sayyidina ali karramallahu wajhuhu alayhi salam yalna jam wacc jam sunu bang fantala wacc ci mom qala mu waxna mom sayyidina ali radiyallahu anhu ne kuntu man dama nekkon rajulan di way jo xamne mazaan manam dama beuri won lu mazyu di genné ci mom dina léral ci kanam manam mazyu ak li nga xamne mom mokay différencier ak wad yu ak mani mune man kat dama nekkon ko xamanteni manam dafa beuri won lu mazyu di genné ci man mune fastahyaitu ma am kersa marus an as'ala ma laaj rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam li makani ngir daraja ji nga xamanteni amnako makan fofu daraja lay teki imnatihi domam ji ngir darajay domam ji minni ci man manam place bi nga xamanteni mom la am non ci man munefa amatu madadi digal al miqdad miqdad radiyallahu anhu fasaluhu mudake laj yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam moy na ñom manam même bu fekke ne xeyna rus nañ ko laj directement mom xamnañ ne manam li luñ wara xam la waru gar la legui dañuy xol manam limay teggil dañuy xol manam nuñuy mëna def ba laaj ko mais laaj bo xamanteni day andak teggil mo teggil tekkuul baña def li la war baña def li la war parce que damay tegginu wala yi demé nonu du lolou mais moy nga fexé ba defé ko no xamanteni day doon lo xamanteni day andak teggil mune kon ginaaw mom bobu dafa rous laj ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam directement ngir place bi nga xamanteni doom yenenbi sallallahu alaihi wasallam muy sayyidatuna fatima az-zahra radiyallahu anha donc amna ko ci mom mu dadi digal kon miqdad pour mu lajal ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam mune faqala yenenbi sallallahu alaihi wasallam dat ke tontu dan ne ko yakhsilu day rahas zakarahu sakaram wayatawadda te mu daldi japp rawahu sita kon bo demé ci juroom ben téré hadith yu mag yoy ñuy delu yépp indi nañ ko mune wo fil babi ti ci buntu bi an jamaa manam amna hadith jugé ci ay mbolo yu bari manam buntu bo mum bari na ay hadith xeyna ku demone ci asnu téré bi manam bimu jëkone bind fofu mom daf ci doon indi mbolem hadith yi nga xamanteni mom mo ki mais dama yaakar na dafa melni bobu gene édité ko parce que jëm na ko set ci internet bi mais yi ma gis yeb dañ né maxtud la ba légui ko ma tax japp bi ci bi rek mais kon déjà hadith bi doyna fi pour wané né manam mazyu mom day génn day waral japp mazyu nak li nga xamanteni mom dina wax ni nga xamanteni mom la mel wa dina wax sa likay indi wa mune wo wote mom nak mom mazyu fi mom lay wax mune ma un ndokh la mo xamanteni abyad day wex manam couleur bi day wex rakhikhun day woyef day sew manam du don lo xamanteni day far 10 mais day sew day woyef mune yakhruju day genn 'inda al-lazzati fa banihba manam waxtu bi nga xamanteni nit ki daf kay daf ci am banex bil in'azi ci jogal zakara 'inda al-mula'abati ci jamono ba nga xamanteni day fo manam jamono bi nga xamanteni nit ki day fo par exemple soxnam mazyu man na genn aw at-tazkar wala bok muy fateliku manam ci xalat nit nek aussi di xalat lo xamanteni dafa aju ci affaire wu sey wala yu demé non lolou aussi man na tax mazyu genn bu genné nak don ndox mo xamanteni ndox mu woyef la ndox mu woyef ba nopi wex manam don lu far sew bu boba nga xamné mazyu la man lo yoy nak leg ñen nit ñi man waral man yu genn bu boba manam nit ki fokk mu xol manam jëmmi ndox mi genn nan la mel pour man na distinguer ban la ci après dina indi man yu ni nga xamanteni non la mel mune kon mom ni lay mel te ñaare ci situation yi lay genné moy kon nit ki di fo par exemple ak soxna wala yu demé non wala muy nek di xalat donc yoy yep man na don donc yi buñu wax xalat aussi lay xet waxtan wala yu demé non yu bari selon nit ñi man nako genné kon mu wax la né lool kon ci hadith bi nga xamanteni gis nañ ko kon xam nañ né lool bu amé moy né ñiap mom nekatu fa kon faaw nit ki day jappat waye même bala lool manam jëmmé mazu bi ci bopam sobé la jëmmé mazu bi sobé la kon fokk mu raxas ko non seulement waye du yam ci bërepp bi rek waye sakkar bi yépp lay raxas dalé ko fa mu saxé ba ci bop bi lepp lay raxas woné wa amma ndal al wadyu muné fa huwa mom nak ma'un ndox la abyad bo xamanteni momit bu wex la khasirun bo xamanteni dafa far yakhruju day genn bi isril bawli ci ginnaw tour ndox mune budé waaw yakna d'accord wa anoko no ki wi la lima don wax sank ci ki la don xol ndax daf ci am lum ci indi sharaw ko yakana wa ma on abiyata kum ba neko mune kon manam ginnaw bu nit ki touré ndox ba nopi lay genn mune yejibu day war minhu ci mom ma la nga xamanteni yejibu day war minal bawli ci tour ndox mais mom ndox la mo xamanteni mom tam day wex mais likay woutale ak wadju moy ne day far day xaw far mom likay genné manam jotewul ak affaireu banex mais day genn ginaaw bu nit ki touré ndox ba nopi parfois donc lool nak leg man na don ci sasi ni mais leg man na don aussi après donc nga xamanteni bu fekké nit ki dafa gis ay traceam donc day raxas ki bi rek ndax mom aussi ki la sobé la donc mais bu boba mom sakara bi beurep bim tax rek fofu lay raxas donc bokul ak mat yi nga xamanteni day waral mu raxas saw kay ba lepp ne kon li ci war rek moy li nga xamanteni mom mo war ci saw donc même atti bobu mom lay am mune lolu qiyasan alayhi moy dañ ko qiyas ci saw motax mune li ci war moy li nga xamanteni mom mo war ci saw ngir ne luy genné ci ben makhraj bi la luy genné ci ben makhraj bi la ba nopi te manam lu naturel la lo xamanteni manam affaireu banex wala yu demé non waraluko donc li nga xamanteni ci saw lañ kay mëna qiyas mune li annahu ngir ne mom kat kharijun aji genn la min as-sabili ci yoon wi wala qawli ibn abbas ak ngir waxi sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma lim wax ni wa mune huwa al-maniy wal-mazy wal-wady fa amma al-mazy wal-wady fa innahu yaghsilu dhakarahu wa yatawadda wa amma al-maniy fa fihi al-ghusl rawahu at-tahawi wal-bayhaqi manam kon dafa mel wax ibn abbas yi doon jëm ci yi nga xamanteni manam xéti ndox yi nga xamanteni day genn ci sawu kay te bokul ak saw donc muy ndox yu wex yoy ne ñetti façon yi bokul moy maniyu bi moy wadyu bi ak mazyu fa amal mazyu bu fekke ne mazyu la bu boba wal wadyu ak wadyu bu boba mom fa innahu mom yahsilu day rakha zakarahu saw kayba donc fi tekkale wul mais tekkale bi nga xamne mom lañ wax sank rek mom mo ci am digeunte mazyu ak wadyu ak wadyu mune way tawadda waye day japp rek manam ben ci ñaar yoy du waral sangu ben ci ñaar yoy du waral sangu wa amal maniyu bu fekke ne nak maniyu la nak ah bo waawa nak fa fihi mom da cey am al ghuslu cangay donc cangay nak mom xam nga après cangay bopum la motax duñ nek fi nan kan ay da ngay raxas ki sakka be nangam waye bu nek cangay day dina raxas ki bi comme bu de comme cangay bi nga xamne mom mo gëna siiw nga xamanteni day tambali ci raxas part ki nga xamanteni fa la jana ba ji tak donc après dadi agali cangay li kon nga gis ne fi aussi mu ngi sukkandiku ci qawlu sahabi muy qawlu sayyidina abdullah ibn abbas mune rawahu lolu andinako at-tahawi imam tahawi wal bayhaqi ak imam al bayhaqi rahimahumullah ta'ala mune wa qawl ak waqi ibn mas'ud sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu lim wax ne fil wadi al wudu manam ne ci wadyu li ci war moy ndiap lol moy dañuy xamal ne non seulement que ne day waral nit ki wara japp bu fekke nda fa wara jill wala muy def lo xamanteni japp daf ci war waye daf ñuy xamal en même temps que ne du cangay mo ci war du cangay mom mo ci war kon wahi sayyidina abdullah ibn mas'ud ñu gis ne fi aussi qawlu sahabi kon mom la fi ci lañ ci sukkandiku wat mune rawahu lol andinako al bayhaqi al imam al bayhaqi rahimahullah ta'ala wa legi nagn yam fi ak julli inshallah fi fere til swat kon wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi lima ughliq wa khatimi lima sabaq wa nasir al-haq bil-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كون حنا داني ادلي رك نيغي وون تي yi nga xamanteni kon ma yajibu minhul wudu wal ghusl di fi nga xamanteni fi la boro al imam ibn abi zaid al qayrawani kon di waxene kon njap mu ngi waré ci li genn ci ñaari genn way donc tambali nak diñu wax manam yoy ci genn manam dañuy énumérer kon yi nga xamanteni comme ni nga xamne non lañ koy gissé bob ba légui yi nga xamne bu ci génné lañuy japp lañ koy jappé ak toj lañ koy japp ak toj ndax yakana sama famako faté préciser moy né manam faaw mu doon la cey baxo génn manam ñaari génn way la cey baxo génn lañ lay wax né li kat bu ci génné ak toj lay doon bu fekké né par exemple lu melni dérèt génn ci saw kay xam nga lool bokku ak la cey baxo génn lool du lool lañuy jappé ak toj wala nga xamanteni dafa dem al ay xeer do nga genn wala lu dem non lolou bokul ak la ci baxo genn lolou kon ben ki la ci benen point bu ci jara baye xel aussi moy manam mu doon lo xamanteni dafa genn naturellement baña doon lo xamanteni par exemple febar mom motax mu baña doon lo xamanteni febar mom motax xam nga dina ñew ci kanam ci salas par exemple mu ki nga xamanteni par exemple dafa am febar ba nga xamanteni manam tour ndoxam day continuer rek moy li ñaan incontinence urinaire bu dé lo xamné dafa dem ba permanent dootu ta ñap dootu ta ñapam sauf que ci yenn certain kay dañuy sopp dina ko wax ci kanam muy yéssal ñapam donc yoy lu ci jara bay xel manam mu doon lo xamanteni ci état normal bi la donc pour mu dugg ci kay donc après kay compliqué yakana ni ci indi leral ba nopi li nga xamanteni mom mo ci genn aussi doon lo xamanteni daf ci baxo genn donc en même temps dañ ci comprendre ne batay yi ni aussi nga xamanteni bu genné mom lañuy japp soyu sabé bu genné ci ñaari genn way lañ koy jappé ak toj par exemple ki nga xamanteni dañ ko opérer genn ci mom ay dem al lool dessu ko parce que par exemple ñu xar biir bi opérer ko genn ci du lool lañuy japp ak toj par exemple donc yoy yep kon ay ki yu wër lool la borom téré bi du ci ñew ni directement parce que comme ni ko waxé won résumé la leg yenn ci sharay ni dinañ koy gisalé mais toujours ñoko ñu do ko bayyi walé xel manam point yoy nga xamanteni day wor lo nga xamanteni mom du yépp lay tudd ni ci no da kon buñuy yim ñi énumérer bobu balé kon moy yi nga xamanteni mom lañ japp comme yi nga xamné mom mo baxo génn ci ñaari génn wayé ba nga xamanteni buñ ca génné té wéré du taxul mu génn am fièvre donc taxul mu génn boba moy atti yi nga xamanteni mom la ci indi non lay démé ni mo xamné non la ko waxé rek non lañ koy jappé bu dé fièvre nak après yeneen atti daldi commencé taxo lay kon wax nañ ci bawlu wax nañ ak bawlu ghaayit ak riix wax nañ ko ak tektal yi nga xamanteni mom mo ci ñew ci ahadisi ak ay alquran wax nañ ci mazyu ak wadyu donc benn bu ci ne li nga xamanteni mom lay tekki nañ koy xamé lan la doon deug ak lan moy tektal yi nga xamanteni mom mo ci ñew bañ jappé ci lo xamanteni bu fekke ni genn na ci fam wara genné rek dañuy japp ne kon japp nekatu fa ba nit ki day wara jappat bu fekke ni dafa wara julli kon ñuy agoon ba ci minal bawli mune wa amal maniyu ndal maniyu mom fa huwa mom alma'u moy ndoxma ad-dafiq moy wax lo xamne buy genn day and ak pression yande pression moy comme bi ñew ci alquran mimma indafiq yakhruj min bayni sulb wa tarayb lo xamne buy ñew pression dañ koy tuddé aussi manam lo xamanteni ci arab buñ né dafaqa wala dafiq manam dafiq moy lo xamanteni day genn dufa manam par ki wala par manam du doon lo xamne day genn ndo ni rek ni yoli mais day genn par pression ba nopi du ki par xawma niñ koy waxé par ay ki tok wala pa tok sax mais xamna non la ko man waxe manam du lepp moy jek rek comme genn ndo ni mais day def par ki par sanni voilà lol lañ nane hein suinte ma quoi moy suinte ri ah wa bad bob la xam non suinte par impulsion wa voilà mu ngok wala par impulsion lay don nga xamanteni impulsion moy ki bi mi pression bi mi andal voilà moy pression bi mi andal hein c'est une pression saccadée en séquence lo xamanteni day jëj buy génn loolu mooy li aju ci pression bi mais en même temps baat bi ci arab day tekk loo xam ne buy génn day génn dofa maanaam du doon lépp nga xamanteni mën na jëñ ba noppi lépp génnandoo ni voilà mu ngo ko waa lool la ñuy wax daafe mais ci wolof moom dañ naan loo xamanteni mooy ndox mi nga xam ne day jëñ allazi mi nga xam ne yaxruju day génn عند اللذة ف بانيخ با الكبرى بيغا خا نمو مو گنا ماك بيل جماعي تي اند جماع موي بولو ديغنت غور جيجين ولا بون يينن فيت بولو يي خيو لي دي مو نيهو دونك لول لا ني تودي لول لا ني تودي ماني دونك مي مانام دا فا تودو دا فا تودو بي باسكو موي بيغا خامتيني مو مو سي گن كي مي من نا ген سي يينن خيت يو نه بار اكزامبل ميم اختلاف يي خامتيني دا فا تد نالو گنت من نا ген سي موم تو سا دونك لولو تخ مو سوخلا ابري سي كانام دينا ليرال كون momit nan lay mel ba nga xamanteni boko gisé nga xamné kat ah wa li li kat man ni la mune la raihatuhu khatam ka raihati day melni xetu attal tal moy ki wu tandarma tu wa totoru totoru tandarma mom xetam lay amé mune wa bim la wax nonu moy bi nga xamanteni moy manyu bu gor moy manyu bi nga xamanteni moy bu gor wa ma'ul mar'ati mune ndoxum jigen nak mom ma'un day nek ndox mo xamanteni raqiqun day sew kon mom moy gëna wayef bu gor asfar as couleuru soufre lay amé soufre moy day jégué zone day jégué zone digënté zone ak rose ñi démé non mais asfar zone le gëna jégué le gëna doon motax par exemple même zone 2 ñu nane safra ul bayd comme zone 2 voilà ñu nane safra ul bayd né yajibu day war wa légui fo ba ci raqiqun asfar mune fofu li hadith ngir hadithu ci shara al-ghumari bi rahmoullah ngir hadithu anas sayyidina anas radiyallahu anhu qala mu waxne qala waxna rasulullah yunta yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yalna jammi sunu borom subhanahu wa ta'ala sax di wacc ci mom ak muccela mune mom waxne sallallahu alayhi wa sallam ne ma urajuli ndoxum gor gi ghalizun dafa far am dafa fort ghaliz moy lo xamanteni dafa fort dafa dense 10 abyad ba nopi wex wa ma'ul mar'ati te ndoxum jigen nak raqiqun mom day sew day waye ba nopi